غیرت میړان د نازګ خپل فردي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی وای رنگ نژوانی ند زار کمل بازی غیرت میړان د نازګ خپل فردي رنگ نژوانی وای رنگ نژوانی ند زار کمل بازی و هر محفل ته چر ورشم انزل کی دین او مستیا و هر محفل ته چر ورشم او مرحبا ودرت کل فسر لی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی وای او مرحبا ودرت کل فسر لی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی وای غیرت میړان د نازګ خپل فردي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی زمون پزړونو کې یو بل ترشاد الله فقیدی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی خبر دی ترشاد الله فقیدی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی وای غیرت میړان د نازګ خپل فردي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی ورسان وړه صبر تکلیفونه دښمن شوبلې دړې وړې پرتې دي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی د دښمن شوبلې دړې وړې پرتې دي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی غیرت میړان د نازګ خپل فردي رنگ نژوانی ند زار کمل بازی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی شهیدانو ارمانو نفرکانی رنگ نژوانی ند زار کمل بازی شهیدانو ارمانو نفرکای رنگی نزوانی ندی زاری دمغازی غیرت میڑان دینا زیگی پل فرائدی رنگی نزوانی ندی زاری دمغازی رنگی نزوانی ندی زاری دمغازی انتظار درتا و لڑو محبتی رنگ نزوانی نتظار غم غازی انتظار درتا و لڑو محبتی رنگ نزوانی نتظار غم غازی غیرت میڑانا دینا زیگ پل فرائدی رنگ